Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Eylül Çarşamba. Yıl 2016, ay 9, gün 272, Hızır 146. 1437 Hicri Zilhicce 26, 1432 Rumi Eylül 15. Kestane Karası Fırtınası. 125 yıl önce bugün 28 Eylül 1891'de ünlü Moby Dick kitabının yazarı Ozan Herman Melville 72 yaşında hayata veda etti. 121 yıl önce bugün 28 Eylül 1895'te kuduz aşısını bulan Doktor Louis Pasteur vefat etti. Günün malumatı, dünden devam. Terazi burcunda doğanlar. Yıldızınız Venüs. Güzellik, sevgi ve güzel sanatları temsil eder. Burcunuzun türü öncü. Üstün yeteneğiniz dengeli ve ölçülü olmak. Özelliğiniz saygı ve zarafet. Emeliniz olgunluk ve dostluk. Amacınız zengin ve düzenli bir hayat. Yenmeniz gereken oyunuz ise gösterişten hoşlanmak. Büyük Saatli Marif Takvimi. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en por nuestra canción, es fuego Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsü oluyor bu. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçamızı Victor Jara'dan El Derecho de Vivir en Paz, yani barış içinde yaşama hakkı diye çok tanınmış, efsanevi olmuş hatta şarkılarından bir tanesini çaldık. Barış'tan bahsetmenin tam zamanı, çünkü olağanüstü yoğunlukta savaş ve çatışma ve cinnet haberleri geliyor. Hem dünyanın her tarafından, Türkiye'den, bölgeden ve uzak yerlerden. Bir tane yalnız güzel bir Kolombiya'daki 52 yıllık, hatta 60 küsur yıllık diye de 48'den beri de başlamış olduğu söylenebilecek bir savaşın sona erdirilmesi, kurşun kalemle sona erdirilmesi ihtimali var. Barıştan bahsetmenin zamanı. Neden barıştan bahsediyorduk? Onu da şimdi bize Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından bir pasaj okuyarak bakalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Nesnel habercilik. Objektif, yani nesnel olma mecburiyeti, demokratik ülkelerin kitlesel iletişim araçlarına kılavuzluk eden bir unsurdur. Nesnellik, çatışma anlarında konuyla ilgili tarafların her birinin bakış açısını halka ulaştırmaya dayanır. Vietnam Savaşı yıllarında Birleşik Devletler'in büyük kitlesel iletişim araçları, hem kendi hükümetlerinin hem de düşmanın durumu hakkında kamuoylarını bilgilendirdiler. Bu konulara merak duyan George Bailey, 1965 ve 1970 yılları arasında 5 yıl içinde ABC, CBS ve NBC isimli televizyon kanallarında her iki tarafa ayrılan zamanları ölçtü. İstilacı ulusun bakış açısı %97'lik bir zaman dilimini kaplarken, istilaya maruz kalan ulusun bakış açısına %3'lük bir zaman dilimi kalmıştı. 97'ye karşılık 3. İstila edilenler için savaşa katlanma mecburiyeti, istila edenler içinse bunu anlatma hakkı. Haber, gerçekliği yaratmaktadır. Gerçeklik haberi değil. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, demin Victor Jara'nın kendi bestesi eserinde Barış İçinde Yaşama Hakkı'nın sözleri şöyleydi. Şair Ho Chi Minh de söyledi bunu. Yaşama hakkı, Vietnam'dan bütün insanlığı silmeye yönelik şeye karşı, darbelere karşı yaşama hakkı. Hiçbir top silemez sizin, senin o pirinç tarlasındaki çizdiğin yolu ve yaşama hakkını, barış içinde, huzur içinde yaşama hakkını. Hindi Çini ya da Çin Hindi, büyük denizin, okyanusun öbür tarafında bir yerdir. Orada çiçekleri soykırımla, napalmle yok edip gidiyorlar. Ay orada bir mehtap orada bir infilaktır. Bütün her şey sessizliği parçalayan ve yaşama hakkını mahveden. Ho amca şarkımız sırf aşkın şarkısıdır. Bir güvercinin şarkısıdır. Bir böyle şeyin zeytinin, zeytinlikten gelen bir zeytinin evrensel şarkıdır ve başaracak, barış içinde yaşama hakkı kazanacak sonunda diyor Victor Jara ve onun doğum gününde bu şekilde açmış olduk. Her şey bir araya geldi. Victor Lidio Jara Martinez tam adıyla söyleyecek olursak 28 Eylül 1932'de doğmuş. Şili hem öğretmen hem tiyatro yönetmeni, şarkıcı, şarkı yazarı, şair ve siyasi aktivist. Ömrünü de aktivizmle tamamlamış birisi. Ölümü de Pinochet'in Chicago Boys diye adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri'nin Milton Friedman yönetimindeki neoliberal düzenin şok doktrininin de mucidi olan kişilerin şokun üzerine toplumları serbest ticaretin kapılarını ardına kadar açacak bir hale getiren en önemli darbelerden bir tanesi Şili'de Pinochet'in darbesiydi. Ona karşı çıkan, yani başından beri muhalif olan Allende'nin devrilip öldürülmesine de yol açan olayların hepsinde önemli bir rol oynayan aktivist olarak Victor Jara'yı da Santiago futbol stadyumunda topladıkları binlerce kişinin arasındaydı. Hakarete uğradılar, dayak attılar filan. Ve buna rağmen boyun eğmeyince de önce ellerini kırdılar bir daha gitar çalamasın diye parçaladılar. Sonra da kurşuna dizdiler, orada çıktı öldürdüler, cesedini de bir yere attılar. Ona da bir günaydın diyelim barış içinde yaşama hakkı derken. Ve unutmayalım Galeano'nun dediğini. Haberler gerçekliği yaratıyor, gerçekler haberleri değil. Şu andaki Türkiye'deki gazetelere, internet sitelerine ve aynı zamanda televizyonlara baktığınız zaman bu durumu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz galiba. Tam da zamanlı görüyorsunuz. Mesela bakalım şimdi. Mesela 52 yıllık Kolombiya Fark Savaşı kurşun kalem benzetmesiyle yapılmış. Yani mermiden yapılan bir kalemle imzalanmış. Sona erdi. Dün bunu etraflıca Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatı bulmuştuk. Bugün de devam ederiz zaten konuşmaya. Barış'ı yazdılar diye manşet üzerinde geçmişimiz kurşunla yazıldı, geleceğimiz eğitimle yazılacak cümlesinin kazılı olduğu kurşundan yapılmış bu kalemle imzalanmış. Korkutucu ama umarım müzede görürüz. eBay'de değil kalemi, kalemden bahsediyorum. Evet, kalemden. Bildiğin kurşundan kalem yapmışlar. Evet. Kalaşnikov kurşunundan. Evet, bence çok bundan sonra barışın ve eğitimin, yazının, çizinin hakim olduğu bir ülke olsun diye de açıklaması vardı zaten. Çok ilginç fotoğraflar var. Gerillalarla askerler sarmaş dolaş öpüşüyorlar mesela. Ve bembeyaz giysilerle her iki tarafta da. Çok ilginç bir durum bu gerçekten. 25 yıl sürmüş bir savaş. 25 mi? 25 yıllık Kolombiya. 52. Ha, sen pardon, tersine okudumuşum. Evet. 52 hatta 48'den itibaren de almak lazım. Çok daha uzun da geçmişine dayanıyor. Dün Ahmet İnsel'le etraflıca konuşma fırsatı olmuştuk. En az 220 bin cana mal olmuştu. 220 bin can mı? Evet. Suriye'deki iç savaş 5 senede 220 bin canı çoktan geçti. Eğer bu kadar yıl sürerse, 52 yıl gibi bir şey sürerse, o zaman Suriye'de hiç kimse kalmaz yani. Evet. 297 sayfalık ayrıntılı bir anlaşma bu. 7500 gerilla 180 gün içinde silah bırakıyor. Savaş suçluları özel mahkemelerde yargılanacak. Savaş ve savaşa karşı suç, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar ayrıca yargılanıyor. Bu pazar günü de referandum var. Ve uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Gerillaların siyasi yaşama katılımı sağlanacak ve en önemlisi, dün altını ısrarla çizerek İnsel'in de söylediği gibi, toprak reformu yapılacak. Asıl mesele tabi toprak ağlarının, yani muazzam bir yoksulluğa ve baskıya sebep olan toprak ağlarının fır çıkarması. tabii bütün savaşın temelinde bu. İmzaların atıldığı saatlerde Bogota'nın Bolivar Meydanı'nı dolduran halk barış, paz pankartlarıyla anlaşmayı kutluyor. Barış içinde yaşama hakkı dediği işte şeyin, Victor Jara'nın da. Ve 1964 yılında hükümetin topraksızlaştırılmış yüz binlerce köylünün yaşam savaşı verdiği komünel ortak yaşama alanlarına saldırınca doğuyor aslında fark. Ama bu fark denilen gerilla kuvvetleri işte. Yarım asırlık savaşta 220 bin insan öldü. 45 bin insan kayıp ayrıca. Onu da katalım. Yani kayıp deyince artık bundan sonra bulunabilmesi sadece yakınlarının umuduna bağlı bir şey. Yoksa öldüklerini kabul edemezler tabii onlar ama öyle de nesnel bakıldığında maalesef öyle kabul etmek lazım. O zaman da 265 bine 270 bine yakın oluyor. 7 milyon insanın da evinden, yerinden, yurdundan olduğu ülkesinin içinde göçmen ve perişanlık, yoksulluk içinde kaldığını söyleyebiliriz. Çok enteresan aslında Kolombiya'da tarihi anlaşma sonrası FARC liderinden, yani Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'den özür geldi. Çok önemli bu da. Rodrigo Londono. Örgütünün hükümetle imzaladığı tarihi barış anlaşmasının ardından iç savaş mağdurlarından özür dilemiş. Bu da ilk defa görülen bir şey olsa gerek. Timoshenko lakaplı. Bu savaş boyunca sebep olmuş olabileceğimiz tüm acılardan dolayı af dilemek istiyorum demiş. Rodrigo Londono'nun Cartagena'daki törende sarf ettiği bu sözler ayakta alkışlanmış. Savaş bitti ve şimdi barışı inşa ediyoruz diyor. Biraz Cumhuriyet Gazetesi'nden, biraz BBC Türkçe'den, biraz da Ahmet İnsel'le yaptığımız konuşmalardan yararlanıyorum. Dün günün sözü de yapmıştık zaten. Savaşın bedeli her zaman barıştan daha büyük demişti Santos. Ve savaş herkes için gereklidir demişti. Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos. Yani barış herkesin yararlanacağı bir şeydir demişti. Evet, Londono da aynı şeyi söylüyor. Savaş bitti ve şimdi barışı inşa ediyoruz diyor. O arada Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının sesi duyulmuş. Çok ilginç bir olay olmuş. Aman, darbe mi? FARC lideri bunun üzerine gülümsemiş ve bu kez barışa saygılarını göstermek için geldiler. Bombardıman etmek için değil demiş. Acı espriler ama öyle işte. Artık savaş yok demiş. Bunu diyen de Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos. Ve dün işte sözünü etmiştik. Günün sözü de yapmıştık. Şey diyor. FARC'ın, gerillaların, devrimci silahlı güçler denen grubun silah bırakma kararını şu sözlerle övmüş. Mermileri oylarla, silahları da fikirlerle değiştirmek her silahlı grubun alabileceği en cesur ve akıllıca karardır demiş. En cesur ve akıllıca. Hem duygu hem akıl, mantık. Ve katılımcıların törene beyaz gömlekler giyerek geldiğini belirtelim. Antlaşmanın işte kurşun kalemle, mermiden yapılmış bir kalemle imzalandığı törende de Beethoven'ın 9. senfonisinden ünlü Neşe'ye övgü bölümü, Schiller'in şiiriydi değil mi o? Evet. Çalındı. Ama şöyle, 1964'te başlayan ve 52 yıl süren iç savaşta yaklaşık 260 bin kişinin öldüğünü söyledik. Yani bu yılda 5 bin kişiye diyor yaklaşık. Ayda 417 kişiye diyor. Günde 14 kişiye diyor. Her gün. Her gün yarım yüzyıldan fazla, her gün 14 kişi ölüyor. 52 yıl boyunca her gün 14 kişi, her gün 2 saatte 1 kişi. Yani bu program bittiği zaman saat 10'da. Bir kişi ölmüş olacak bu hesapla. Yani böyle gitseydi. Akıl almaz bir şey aslında. Ama yine siz iyi bir şeylerden bahsediyorsunuz, iyi bir durumdan bahsediyorsunuz ama o jet sesleri dediğiniz zaman benim aklım gene kötü tarafa doğru çalışıyor. Aynı jetlerin sesleri Halep'te duyulduğu zaman iki çocuğun bulunan Muhammed Hasan Jetleri duyduğumuzda fazla yapacağınız bir şey yok. Hiçbir yer güvenli değil. Güvenli bir yer yok diyor. 500 kilogramlık Betap 500 bombası kullanıyorlar. Yarım tonluk bomba kullanıyorlar bu jetlerden. Ruslar tarafından aşağıya atılıyor. Yer altındaki tesisler son 3 gündür tahminen 200 hava saldırısına evet, maruz kalmış. Tabii döneceğiz yine savaş ve barış haberlerinde. Bu saldırılar ailelerin sığındığı yerlere yapılıyor. Ve aynı zamanda Cuma günü Rusya ve rejimin uçakları Halep'in doğusunda gönüllü kurtarma ekibi beyaz kaskların 4 merkezinden de 3'ünü vurmuş durumda. Böyle bir felaket de yaşanıyor. Onu da gözünüzün önünde bulundurun tabii. Bu haberleri okuduğunuzda. Şimdi ilginç olan birkaç şeyi birbirine bağlayabilmeyi başarabilir miyiz bilmiyorum. Çok son derece komplike bir durumdan bahsediyoruz. Yani Açık Gazete neredeyse ilk gününden beri savaş ve barış meseleleri üzerinde kafa patlatıp bu konudaki bilgi ve duyguları ve analizleri paylaşmaya çalışan bir yayın organı diye bir program diyelim. Şimdi son derece ilginç. Her şey birbirine denk geldi. Yalnız şunu tamamlayayım ondan sonra söyleyeceğim. Yani birçok Kolombiyalı hala farkı affetmeye hazır değil demiş BBC muhabiri Liz Duse. Liz Duse'ye göre önemli olan tıpkı Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'un söylediği gibi barışı inşa edebilmek. Yani halkın bir kesimi suç işleyen FARC liderlerinin cezaevine girmeden kongre üyesi olmalarına karşı çıkıyor. Oysa anlaşma referandumda, pazar günü yapılacak referandumda kabul edilirse FARC artık bir siyasi partiye dönüşecek. Dün de konuşmuştuk bunu biraz. Evet. Ve 2018 seçimlerine de katılacak. FARC'a barış anlaşması kapsamında ilk yasama döneminde en az 10 sandalyede verilecek. Böyle bir barış var, yani tören var. Şimdi ilginç olan şey şu. Ne diyordu Galeano? Nesnel habercilik. Evet. Objektif. Yani demokratik ülkelerin kitle iletişim araçlarına temel kılavuz ilkesidir diyor, değil mi? Evet. Yani konuyla ilgili tarafların her birinin bakış açısını halka ulaştırmaya dayanır. Oysa %97'ye üçlük bir fark var. Vietnam Savaşı ile ilgili Amerika'nın yerleşik basının. Bizde %100. Şimdi bakalım bizde tam şeye. Yok, %100 değil. Şüphesiz. Yani televizyonları işte, alırsan evet. Sadece belki de %100'dür ama bir tek imece var bildiğim kadarıyla. Şimdi son derece ilgi çekici bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemek istiyorum. Bakıyoruz. Elimizdeki kaç tane gazete var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bugün eksik var. 9 gazete. Selahattin eksik almış. Mühim değil. Normalde 12'ye tamamlıyorduk. Bir de yani azaldı galiba biraz gazeteler. Evet, aldığımız gazeteler de kapandı zaten. Selahattin de değil asıl kapat. Şimdi bakıyoruz. Dünya 50 yıl içinde, 50 küsur yıl içinde 260 bin kişinin ölümüne ve 7 milyon kişinin yerinden yurdundan olmasına yol açan bir şeyin sona getirecek son derece önemli dünya çapında bir barış haberi var. Çok heyecan verici gelebilir insanlara. Yani her engeli aşacağız diyor devlet başkanı Santos ve hep hayal ettiğimiz barış içindeki ülkeye kavuşacağız diyor. Gerilla lideri de hepimiz kalplerimizi ve zihinlerimizi silahlardan arındıracağız diyor. Evet. Dünyadan da büyük bir destek geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon törene katılmış. Zaten Avrupa Birliği farkı bu örgütü terör listesinden çıkardığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry de yaptırımları gözden geçireceklerini söyledi. Pazar günü yapılacak referandumun ardından yürürlüğe girecek. Yüz binlerce kişi var. Katılanlar beyaz gömleklerle hepsi kurşun kalem vesaire. Bakıyoruz. Cumhuriyet'te manşet ve 7-9 sütuna işte ne kaç sütun varsa manşetten vermişler sonuç olarak. Manşetten vermiş Cumhuriyet. Bir Gün gazetesinde dün vardı. Bugün de küçük bir haber olarak devam ediyor. Ama bence takip etse iyi olurdu. Ondan sonra bakıyoruz Hürriyet gazetesine. Amiral gemisi. O kuponu başlamışken Hürriyet. Dünyanın en önemli haberinden bahsediyoruz. Birinci sayfasında nereye koymuşlar sence? Köşe, alt köşeye diye düşünüyorum ama. Hayır. Neresine koymuş? Hiç. Koymuşlar. Hiç yok. Vallahi, Hürriyet gazetesi bu olayı görmemiş. Barış olayını. 5 Tarık Akan filmi 21 kupona diyor. Evet, o var. Varmış. Var mıymış? Bir güzel kızın. Nasıl günahını aldınız? Evet, günahını aldım. Özür diliyorum Hürriyet'ten. Kaptandan. Küçük, görülmeyecek bir şekilde koymuş 52 yıllık gözyaşı diye bir ağlayan güzel bir yani Kolombiyalı bir kız. Onun altına gizlemişler haberi. Neyse, var. Dikkatini çekiyor insanları. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Nereye koymuş? Yok. Emin misiniz? Biraz daha dikkatli bakın. Geçen seferki gibi olmasın. Çok aramam lazım. Belki de yani beni affetsinler. Yok. Habertürk'e bakıyorum. Çişten düşmüş. Ne? Neyse, geçelim. Manşeti o ama. Mitefetö temizliği. Manşet o. Evet. Boris var. Eski belediye başkanı Londra'nın, şimdi Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın ziyareti. Yok. Sabah gazetesine bakıyoruz. Emre Uslu ABD'de sefasını sürüyor. Bunu mu manşet yapmışlar? Moody's çok ciddi, suç işte. Yok. Yok. Birinci sayfada yok. Sabahtan akşama iniyoruz. Hemen yok. Manşette ne var? Tuzkurna. Tuzkun ilinden PKK'lı çıktı diye bir şey var. Oradan sabahtan akşamdan ilk sabah yıldızına bakıyoruz. Star, Milli İrade'nin Sesi. Star. Yok. Yok mu? Yok. Bu olay, Barış haberi yok. Yeni Şafak'a bakıyoruz. Şafak söktü artık. Yok. Uzak olduğu için yazmamış olabilir. Geç geliyor olabilir haber. Biz dün saat farkı. Dün 9'da kapsadık bunu. 9-9.30 arasında başladık. Yani 24 saatte uygun bir durum var. Tamam. Şimdi neden olduğunu anlatacağım. Asıl bomba haberime şimdi geliyor. Heyecan içindesin değil mi? Tamları, fanfarı çalıyor musun Selahattin? Hadi Selahattin. Ama haberi bulduğumuz zaman. Haberi bulduğumuz zaman. Haber kayboldu. O yoksa ben Suriye'ye geri döneceğim. Yok, katiyen dönemez. Yani bu haberi buldum. Red Hack, Doğan Medya grubuna ait olduğunu iddia ettiği e-postaları yayımlamış. Yapmamıştır. Yapmış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a ait olduğu öne sürülen e-posta yazışmalarını yayınlamaya devam ediyor Red Hack denen grup. Red Hack'in yayımladığı e-postalardan sonuncusu Doğan Medya Grubu Başkanlığı'nı yürüten Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan arasında. Çok özel konuşmalarsa lütfen söyleme. Yani... Çok özel. Acayip özel. Yani damatlar arası bu. Yani Doğan grubunun damadıyla Erdoğan grubunun damadı arasında görüşmeler var. İnter damat al. Evet. Medya, tarafsız medya olarak. E-posta trafiği Albayrak mesajlaşmaya eklenmiş. Öyle duyuruluyor. Şimdi bak şöyle güzel şeyler var. Gerçekten çay içme vesaire falan hiç söylemeyin. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun kısımlarını. 18 Ağustos'ta günlük olarak arz ettiği notunda sağ olsun Hasan Doğan'ın yardımıyla hemen darbe sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kendisine Sayın Başkomutanım diye hitap ettim. Hoşuna gitti. Doğan Medya Grubu'nun damadı ve CEO'su. Öyle önemli bir tarafı var yani. Damat mı yoksa atıyor muyum damadı bilmiyorum Mehmet Ali Yalçın'da. Belki de uydurdum ben. Sen tahkik edebilirsin. Bakalım sen. Diğer damat Yalçın'da CEO bu. Evet, hakkını yemiş olmayalım. Hoşuna gitti diyor. Anayasamızda böyle söylüyor. Sen de rahatlıkla söyle dedi. Gülüştük. Çok keyifliydi. Ve telefona AD'yi verdim. Arzuhan Yalçın'da. Yok, Ahmet Delikdağ. Ade. Arkadiy Davidski. Arzuhan Yalçın'da. Arzuhan Doğan çünkü. Çok uzun zamandır ilk kez telefonla konuştular. Bence iyiydi. Daha sonra aile fertleri bana teşekkür edeceklerine, biz de zannettik ki Cumhurbaşkanı'nın kendi aradı, babama teşekkür etti dediler. Küçümsediler işi. Beklentileri Sayın Cumhurbaşkanımızın AD'yi arayıp, Aydın Doğan'dan bahsediyoruz. AD'yi sen neler söylüyorsun? Aydın Doğan'ı verdin. Arkadiy Davidski falan diyordu diye düşünmüştüm ama değil galiba. AD'yi arayıp teşekkür etmesiymiş. 3 Ağustos çarşamba akşamı geç saatte Hande Fırat'la birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaretimizden sonra çıkarken Hasan Bey, ben Hande ile Aydın Bey ile birlikte randevu konusunu konuşmuş. Siz isteyin randevuyu bir bakalım dediğini AD'ye ertesi gün ilettik, Aydın Doğan'a yani. Hande AD'ye demiş ki Mehmet Ali Bey ile birlikte olacak. AD 2 gün sonra beni çağırarak bu randevuyu sadece benimle değil Vuslat'ı da yanına alacağını söyledi. Gerekçe olarak Vuslat'ın eşi Ali'nin işlerinin bizim yüzümüzden kötü gittiğini. Bu sebeple de Vuslat da bu oyuna dahil olmak istiyor dedi. Oyun mu demiştin? Nasıl dedikodu? Oyun mu demiştin? Evet. Aynen böyle. Benim yaptığım işe devam edeceğimi, Vuslat'ın ise yurt dışında çalışmalar yapmak istediğini ve olan olayların yurt dışında anlatılmasına yardımcı olacağını anlattı. Ben de cevaben Vuslat ve Ali daha düne kadar bizden, AK Parti'den nefret ederken nasıl gidip yurt dışında bu olanları samimiyetle anlatacak? Nasıl Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl bu darbeyi içten anlatacak? Bu doğru bir karar değil, hoş karşılanmayacaktır dedim. Yeni Şafak gazetesinin yazarları anlatsın o zaman. Daha sonra AD ya da akşam Hande Fırat'la konuşur ve CB randevusuna, yani Cumhurbaşkanı, Vuslat'ı da dahil etmek Celal istediğini Bayar anlatır. Celal Bayar vefat evet, etti. Evet, şimdi aklıma geldi, özür dilerim. Hande bunun çok yanlış olduğunu ve böyle bir şey yaparsanız randevuyu riske atarsınız der. Hatta Hasan Doğan'ın randevu için kesin değil, uğraşacağız bir bakalım dediğini hatırlatmış. AD, yani Aydın Doğan, bunun üzerine karar değiştirir ve bana seni de götürmeyeceğim, ben yalnız gideceğim der. Sinirlenmiş. Burada niyet yine iyi giden bir şeyi bozmaktır. Plan devam ediyor böyle. Yani. Ama şimdi önemli. Yalçın Dağ'ın aynı mail adresinden 6 Mayıs 2016'da gönderdiği ve Doğan Medya'nın yeni yayın dönemine ilişkin bilgi içeriyor. Darbe öncesi. Evet. Darbe girişimi öncesi, pardon. Daha öncesi. Bu dönemde grubumuzla ilgili artıları ve eksileri muhakemesini yaparsak hepimiz için faydalı olur. Net olunması gereken, tabii atlayarak gidiyor. Net olunması gereken iki konu var. Bir, dürüstlük, paralelle mücadele. Aydın Doğan ilkeleri mi o? Doğan grubu ilkelerinden mi bahsediyorsun? Yani. Nesnellik, objektiflik, evet, tarafsızlık. Yok, onlar yok burada. Net olunması gereken iki konu var. Biri paralelle mücadele, ikincisi başkanlık sistemi. Dikkat isterim. Başkanlık sistemi. Alınan bu değişim kararının bir gün, bir hafta, bir ayda değil, uzun süre önce alındığını biliyoruz. Her türlü ayrıntısına kadar planlandı ve doğru zaman beklendi. Başkanlık. Şu anda Amiral Gazetesi'nin, Türkiye'nin amiral gemisi olan gazetenin CEO'sundan bahsediyoruz. Holding'den. Net olunması gereken iki konu. Bunu söylüyor. Şimdi şu anda AK Parti ve Sayın Tayyip Erdoğan en güçlü olduğu günleri yaşıyor. 6 Mayıs'tan bahsediyoruz. Hem içeride hem de dışarıda. Türkiye'nin bir numaralı konusu olan terörle mücadelede yol haritası başarıyla sürdürülüyor. Motor ısındı. Bundan sonra durması mümkün değil. Ancak tam temizlik olduğunda motor kapanacak. Bu konuda herkes ne yaptığını ve ne yapacağını biliyor. Yeni başbakanla bir yıla kalmadan partili cumhurbaşkanı veya başkanlık modelinin gelmesi için çalışılacak. Medya çalışıyor. Evet. Son olarak bugün Hürriyet gazetesinin manşetini, şimdi soru geliyor, dikkat et. Bir saniye. Son olarak bugün Hürriyet gazetesinin manşetini büyük sorumsuzluk ve düşmanlık olarak görüyorum. İş bitmiş gitmiş. Neye yarayacak bu manşet, anlamakta zorluk çekiyorum. Tarih neydi? Kafasızlığın daniskası Sedat'ın yaptığı, yine bir çuval inciri berbat ettiğimizi düşünüyorum. Yazık. Mailin tarihini söyleyebilir misin tekrar? 6 Mayıs 2016. Manşeti söyleyeyim mi? Bu benim tercihim değil. Davutoğlu başbakanlıktan ayrılma noktasına nasıl geldiğini anlatırken parti içinde atama yetkisinin elinden alınmasında rol oynayan yönetim kurulu, merkez karar ve yönetim kurulu yol arkadaşlarına sitem ettiği Refik olma özellikleriyle bağdaştıramam dediği haber bu. Altında da şey var. Latif Demirci miydi? Yanlış hatırlamıyorum değil evet. mi? Karikatürü var. Yaşlı bir hanımefendi müsamere salonunun ortasında Ahmet hadi evladım bitti müsamere. Sınıfa dönüyoruz diyor. Öğretmeni. Bahsetmiştik bu karikatürden yanlış hatırlamıyorsam. Vay canına geçmişe dönüp gazeteye bakmak da ilginçmiş. Bir de konu Ahmet Hakan var. Bildiğiniz gibi uzun zamandır Hürriyet Gazetesi'nde yapılan hatalar, yanlışlar ve gazetedeki satış kaybı nedeniyle mevcut genel yayın müdürünün değiştirilmesi gerektiği konusunda iki aydır çalışmalar yapmaktayım diyor. Yalçın'da. Hı hı. Sedat değiştiğinde, Sedat Ergin'den bahsediyoruz, yani şu andaki hali, hazırdaki yöneticisi, kim olmalı ki ben kefil olayım diye ciddi bir araştırma yapmaktayım. Sonunda benim sorumluluğumda işi yeni birine teslim edeceğim ama beni zor durumda bırakacak biri olmaması lazım demiş ve sonunda şeyden çok güvendiğini söylemiş. Gayet ortak olduğum siber güvenlik şirketi Natek için tebrik etti gibi şeyler var. Ahmet Hakan'a güveniyorum diyor. Çok iyi olur diyor. İşte objektif medya bu. Yani artık Galeano'nun söylediği şey bu. Ne diyordu Galeano? Nesnel olma mecburiyeti, objektif olma mecburiyeti demokratik ülkelerin kitle iletişim araçlarına yani gazete, radyo ve televizyonlarına kılavuzluk eden bir unsurdur diyor dergilerine. Son paragraf, son cümle daha doğrusu. Haber gerçekliği yaratmaktadır. Gerçeklik haberi değil diyor. Özetlemiş. Açık Gazete. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry. I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Thank you. Stand By Me çok ünlü şarkılardan biri. Bu da soul dünyasının Amerika Birleşik Devletleri'nde Benny King, Benjamin Earl King ama herkesin bildiği ismiyle Benny King bugün 1938'de bugün doğmuştu. Amerikalı soul janrının ünlü şarkıcılarından birinde, ayrıca da bu şarkının bestecilerinden biri 1961 ve hatta 1986'da da iki defa listelerin başına girmiş çok ünlü bir şarkı. Bir dayanışma çağrısı aynı zamanda, öyle genel olarak toplumsal olarak da anlaşılabilir. Onu doğum gününde bir aynı zamanda da Drifters grubunun da pek ünlü Drifters grubunun da solistliğini uzun süre yapmış birisiydi. Ona doğum gününde bir günaydın diyelim. Ve yolumuza devam edelim. Şey ilginç aslında, burada biraz önceki bütün bu e-mailleri hem T24 sitesi ayrıntılı olarak yayınladı. Oradan okuduğumuzu da belirtelim. Dileyenler oradan da görebilirler. Şimon Peres ölmüş. Şimon Peres, evet. İsrail'in kurulmasından bu yana ülke siyasetinin önde gelen figürlerinden bir tanesiymiş Şimon Peres. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı da dahil neredeyse bütün görevlerde bulunan Şimon Peres buna karşın hiçbir partiyi seçim zaferine taşıyamamış. Bir de çelişkili bir şey, oldukça işgal ve savaş politikasının da mimarlarından olduğu halde Nobel Barış Ödülü almıştı, o da tıpkı Obama gibi. Oslo şeyinden ötürü mü? Oslo Barış Anlaşması nedeniyle hiçbir zaman müzakere ettiği için 1994'te. Bir diğer taraftan da Fransa ile Miraj ve avcı uçaklarının alımı için bir anlaşma yapmış ve İsrail'in Dimona'daki gizli nükleer tesisinin kurulmasında da yer almış. BBC Türkçe hem Barış hem de Şahin siyasetçi olarak nitelendirmiş Şimon Peres'i. Bu da iyi bir mikrokozmos işte. One Minute şeyiyle de hatırlanacaktır başbakan. O zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın siz öldürmeyi iyi bilirsiniz diyerek terk ettiği Davos görüşmeleri ve daha da gitmem Davos'a dediği şeyde terk etmişti açık oturumu. Evet. Oradan da hatırlıyoruz kendisini. Şimdi savaş ve barış meselelerine dönelim herhalde. Ama ondan önce kısaca şeyden de bahsedelim mi? Yoksa onu iklim meseleleri çok vahim. Nasıl raporlar gelmeye devam ediyor. Yani hava kirlenmesinin kamu sağlığını inanılmaz bir şekilde tehdit ettiğinin haberi var. Hu yani hava kirlenmesiyle ilgili en çok ilgilenen Birleşmiş Milletler'in Sağlık Örgütü bu. Ve yeni bir rapor açıkladı. Dün açıkladı Dünya Sağlık Örgütü. İnteraktif haritada yayınladı. Sülfat, nitrat ve siyah karbon gibi partiküller, parçacıklar akciğerlere nüfuz edip pek çok hastalığa neden oluyor. Kalp krizi, felç ve akciğer kanseri gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ve hava kirliliği akut solunum enfeksiyonuna yakalanma riskini artırıyor. Fosil yakıt kullanımı küresel ısınmaya da bu arada yol açıyor. Her 10 insandan 9'u, %90'ı. Hatta %90'ından da fazlası, %92'si yeryüzünde kirli havaya maruz kalıyormuş. Kirli hava soluyor. Akıl almaz bir durum var. Çok çarpıcı durumda. Türkiye'nin durumuna bakınca 100 binde 44 ölümle 21. sırada yer alıyor. Gayet kötü bir durumu var Türkiye'nin de aslında. Ama eski Doğu bloku ülkeleri, eski komünist ülkeler başı çekiyorlar. Ukrayna, Belarus ve Bulgaristan gibi. Komşu Bulgaristan mesela. Felaket durumdalar. Diğer Orta Asya Cumhuriyetleri de öyle. 100 binde ölüm sayısına göre bakılıyor. En iyileri sıfırla İsveç, Solomon Adaları, Mikronezya, Kiribati, Avustralya, Fiji ve Yeni Zelanda. İsveç mi? Evet. Öyle görünüyor. hava kirlenmesi konusunda tedbir alıyorlarmış. İlginç. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın iklim politika uzmanı Caroline Snyder'ın Stanford Üniversitesi'nde yürüttüğü bir araştırma var. Ben de bunu Bursa'da bugün.com'dan okuyorum. Bu araştırmada 2 milyon yıllık küresel iklim verileri ele alınmış. Ele alınan bu iklim verilerinden yola çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bu yeni araştırmada şu dönemde içinde bulunduğumuz yıllarda dünyanın son 120 bin yıl içerisindeki en sıcak zamanlarını yaşadığı ortaya çıkmış. Dahası da var. Aynı araştırmaya göre 2 milyon yıllık en kötü durum olduğunu da söylüyor, hesaplıyor. Öyle mi? Evet, 2 milyon yıl. Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlanmış. Dünya iklim uzmanları 100 yıl sonunda ortaya çıkacak küresel yüzey sıcaklığının artışının 2 derecede kalması, 2 derecenin altında kalması gerektiğini söylüyormuş. Bunun yanında aynı zamanda Snyder, gelecekte de sıcaklıkları etkileyen benzer faktörlerin yaşanması halinde sıcaklığın ortalama 5 derece daha yükselebileceğini de belirtmiş. Acı acı. 5 derece daha sıcak. Evet, o zaman 5 derece zaten hiçbir şekilde dayanılamaz. Zaten 3 karbon diyor, yani 1,5'un altında tutma hedefine varılması isteniyordu. Halbuki değil. Ama kirli hava meselesine bir de bir saniye dönüp tabii eksik bıraktım haberi. Çin, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika en yoğun görüldüğü ülke ve bölgeler. Onu da hemen belirteyim. Türkiye ortalarda bir yerde yer alıyor ama giderek kötüleyen yerlerden birinde. Evet, 2 milyon yıllık bir şeye kilitlenmiş durumda. Ve bir yolu var. Sorayım mı soruyu? Bundan kurtulmanın bir yolu var. Yani şey mi? Hem kirli havadan. Bez maske. Hem küresel ısınmadan, dünyanın yanmasından. Klima, camı açmamak. Şeye bağlamış durumda. Uzaya ümitler. Atmosfere bir şey, teknolojik uydular atmak. Öyle şeyler. En önemlisi de karbon tutma ve depolama diyorlar. Ama henüz bu bilimsel olarak ispatlanmış değil ve zaman yok bunun için. Ama yani şunu da hatırlatmak gerekiyor. Hava kirliliğinin maliyeti 225 milyar doları buluyormuş. Bu rakam Güney Asya'nın gayri safi milli hasılasının 1/8'ine eşitmiş. %80. Evet, şey. %80, evet. Çok hoş bir çözüm var aslında. Basit bir çözüm. Dünya nüfusunun, hiç akla gelmedi. Ha? Dünya nüfusunun %87'si de hava kirliliği olan bölgelerde yaşıyormuş. Evet, evet. Vay canına. İşte deminki şey. Pardon, ben tekrar hatırlatayım dedim. Yani şey durumundan bahsediyorum ben. Birden aklıma geldi ya. Muazzam bir çözüm buldum ve bunu sadece ben söyleyebilirim. Nefes almayın. Yok, fosil yakıtları yerde bırakalım. Ne diyorsun? Fosil hiç akla gelmiyor değil yerde mi? Yerde bırakalım. Şaşılacak bir şey. Yani bunu yaparsanız bence Açık Gazete'nin içerisindeki birçok haberi de ortadan kaldırabilecek bir potansiyele sahip olabilirsiniz. Geniş bir alan açarız değil evet, mi? Evet, yani savaşlardan, sanat, edebiyat haberleri. Sel olaylarından, iklim felaketlerinden, ne bileyim çeşitli anlaşmazlıklara, göç, kaynakların paylaşımı üzerine çıkan büyük savaşlara kadar, göç dalgalarına kadar birçok haberi muhtemelen okumayacak oluruz. Biz de ne yaparız burada? Biz işsiz kalırız. Petrol endüstrisi, bir de biz işsiz kalırız. Onun yerine işte sanat haberleri Açık Dergi'nin eki olarak belki ufak bir ilave olarak da yayınlanırız. Evet, sanat kurtarır aslında. Belki hayat hakiki hikayelerini bol bol dinleyicilerin hikayelerine çok daha geniş çaplı yer verebiliriz. Geçen sene yaptığımız gibi Don Quixote gibi okuduğumuz kitap sayısını artırırız. Bütün dünya klasiklerini okuruz ve Türkiye'den. Hava kirliliği dünya genelinde 2013'te 5,5 milyon kişinin ölümüne neden olmuş. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi. Bu rakam AIDS'den ölenlerin 4, sıtmadan ölenlerin 6 katıymış. Ve artıyor işin kötü tarafı. Şeyde çok saçma bir durum var. Yani Oil Change International raporunu okuduk. Birkaç defa üzerinde durduk. Hem iklim içinde durduk, hem başka programlarda da durduk. Daha da duracağız. Son derece önemli bir rapor. Yani artık endüstrinin açık verdiği bilgilere göre yeni petrol kuyuları açma, yeni doğalgaz alanlarını işletmeye açma ve kömür madenlerini kazma olasılığı kaçta kaç? Sıfır. O çıkıyor matematik olarak. Yani bir tane bile yenisini açamıyorsun. Bunu hesaplamışlar. Bill McKibben da gayet net olarak yazdı. İnternet sitemizde de var bu yazı. Yeni matematiği diye, küresel iklim değişikliğinin ya da küresel ısınmanın yeni matematiği, yeni matematiği ve bu hesapla eğer şimdi tutsak bile zaten hepsini, yani bu bahsettiğimiz şey öyle basit de bir şey değil. basit bir ihtiyat ilkesinden ibaret değil. Tam tersine raporda Birleşmiş Milletler'in yaptığı hesaplamaya dikkate alıyorlar. %66 ihtimal var. 2 derecelik bir ısınma eşiğini önlemenin %66 sadece. 3'te 2 olasılık. 1,5 dereceyi önlemenin şansı da %50. Yani önleyebiliriz. Yani başka bir alanda böyle bir şey olsaydı diyor George Monbiot bugünkü yazısında. Başka bir alanda böyle ihtimaliyet hesapları yapılsaydı bu ne cüretle, bu ne akılsızca hesap derlerdi ama böyle Paris Anlaşması'nın hesabı. Yani 2 derecenin altında hedefi tutturabilmek için sadece mevcut fosil yakıtların %85'ini tutabiliriz. 1,5 dereceyi tutturabilmek için de 3'te 1'inden fazlasını, ancak biraz fazlasını tutabilir. 3'te 1'ini. Yani New Republic'te yayınında Bill McKibben'ın yazdığı açık hesaplar bunlar. Peki o zaman niye devam ediliyor? Çünkü büyücülüğe ihtiyaç var. İşte. Ama sana çok ilginç bir şey daha vereceğim. Yani tek bir yol var. Fosil yakıtları yerin altında bırakamam. Aksi takdirde ne olur, ben size bir örnek verebilirim. Canlıların yaşama şansı, yani yeryüzünde canlıların büyük bir bölümünün yaşama şansı olmayacak. Aksi takdirde ne olacağını 54 yaşındaki Cevdet Doğan'ın anlattığı hikayeden öğrenebiliyorsunuz. Cevdet Doğan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2012 yılında faaliyete geçen Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas Sanayi Bölgesi'nde yer alan tesislerin olduğu bölgede Dilovası Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan bir oranın bir sakini. Ellerindeki pankartlarla beraber protesto gösterisi düzenliyorlar diğer komşularıyla beraber. Ve 54 yaşındaki Cevdet Doğan diyor ki, kömür yüzünden maskeyle dolaşıyorum. Çoluk çocuk hep hasta. Camlarımızı açamıyoruz, rahat yatamıyoruz. Bu kömür ocağının buradan kaldırılmasını istiyoruz. Sadece biz değil, herkes şikayetçi. Elbiselerimizi dışarı asamıyoruz. Gece sıcaktan camlarımızı açamıyoruz. Camlarımızı açtığımız zaman evlerimizin içine kömür doğuyor diyor. 53 yaşındaki Raif Eyit de diyor ki, benim oğlum astım hastası oldu. Ben ne yapacağım? Her gün doktora gidiyorum. Doktor bile çare bulamıyor. Biz istemiyoruz bu zehri diyor. Bunun buradan kapatılması ya da başka bir yere gönderilmesi de çözüm değil. Yani kendi kapınızı, pencerenizi kapasanız bile orası çalıştıktan sonra, belki şimdi olmasa bile 5 yıl sonra ya da 6 yıl sonra sizin çocuğunuz olmasa bile sizin çocuğunuzun çocuğu aynı durumla karşılaşacak. Kömür, fosil yakıt bu manaya geliyor. Peki bütün o hükümetler, 200'den fazla hükümet imzaladı anlaşmayı. Çığlık çığlığa alkışladılar birbirlerini. Alkış kıyamet gitti. Ne olacak? Şimdi yakında da işte onaylayacaklar mı, onaylamayacak mı tartışmalar var. Fakat şöyle bir ikilem var. Hükümetler ya uluslararası taahhütlerini yerine getirirler ve ya da iki ihtimal var. Ya da yeni fosil yakıt rezervlerini toprağın altındaki açmaya devam eder. İkisini birden yapamıyorlar. Yani Paris Anlaşması'na göre dünyadaki bütün uluslar, ülkeler imzaladılar onu. Ama onaylasalar bile mümkün değil bu. Belki de sırf laf olsun diye imzalamış olabilirler diyor George Monbiot'a yazdığında. Önemli değil zaten. Alt tarafı nedir? Söz konusu olan nedir diye soruyor. Öyle bitirmiş yazısını Monbiot. Neymiş efendim? Alt tarafı dünyanın, yeryüzünün geleceği. O kadar önemli bir şey yok ortada diyor. İlk saatimizin sonuna geliyoruz. Müsaadenizle sorumu da sorayım. Nerede bulunmuş? Tahmin edin. Yeni petrol yatağı. Biliyorum. İşte biliyorum bu sorunun cevabını. Kandil'de. Evet, Kandil'de bulunmuş. Bunu söyleyen de Samsun valisi İbrahim Şahin. Demiş ki, bugün Kandil'i çok duyuyoruz ama sadece terör örgütünün yuvalandığı yer gibi görüyoruz. Aslında Kandil'de çok ciddi anlamda doğalgaz ve petrol rezervlerinin olduğu ve oraya PKK'lı teröristlerin kamp gibi kullandığı aldatmacasıyla bizi götürüyorlar demiş. Ama aynı şey içerisinde de yenilenebilir enerjiye de vurgu yapan çeşitli açıklamalar da yapılmış. Mesela bunlardan bir tanesi Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doktor Kibar Ak. Güzel isim. Türkiye petrol ve petrol ürünleri açısından dışa bağımlı bir ülkedir. Özellikle enerjide dışa bağımlı olan ülkeler için önemli bir fırsat olan yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları Türkiye için de önemli bir itici unsur haline gelmiştir. Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin sayılabilecek durumda olmasına rağmen mevcut potansiyelini yeterince kullanamamaktadır şeklinde açıklamalar da yapılmış. Ama Samsun valisini daha ön plana alıyorum ben. Yataklar Türkiye için fırsat demiş. Kandil, Irak'ta değil mi? Evet. Bildiğim kadarıyla Irak şey içinde. Evet, TSK girecek. Türk Silahlı Kuvvetleri girecek. Yataklar Türkiye için fırsat demiş. Belli bir derinliğe kadar Kandil'e de girilecek. Oranın altında yatakları kullanım için belki de ülkemizde fırsat sunulacak demiş. Evet, bu açıklamayı yalnız... Aynı zamanda nükleere de güzel bir destek vermiş. Batı'da yapılıyor demiş. Yenisini yapıyorlar demiş. Her şeye rağmen güneşin az olduğu Almanya güneş enerjisinden ya da yenilenebilir enerjiden ne kadar yararlandıklarını gördüğümüzde ise şaşkınlık yaşıyoruz demiş. Ama onlar nükleeri bu o kadar zor bıraktı. Bir şey değil ya. Şaşkınlık yaşamak yani. Bir şaşkınlık var fakat çok gecikmiş bir açıklama bu Samsun valisinden. 19 Mayıs'ta yapmalıydı. Hmm. Bu açıklamayı bence. Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'e petrol yataklarını işletmeye girsin diyor. Alman yapar, Türk şaşar. Böyle bir şey. Yani bütün bunları hiçbir gazetelerde yer almaması da hakikaten şayan hayret diyelim. Savaş ve barış haberlerine devam edeceğiz ama bir de iş dünyasından da hiçbir tepki yok. Bol bol iş dünyası da durumu izlemekle yetiniyor anladığım kadarıyla. Tek büyük protestosunu son zamanlarda Türkiye'de ve dünyada olup bitene yani savaş, barış, darbe vesaire konusundaki en yüksek sesini nerede çıkartmış iş dünyası? İş dünyası mı? Evet. Bir tek cevabı var. New York. New York. Hayır yani hangi konuda? Hangi konuda itirazını mı? İtirazını getirmiş. Evet. Bilmiyorum hangi konuda? Yaz saati uygulamasına tabii. Ya o konu ciddi bir şey ama. Evet. Gerçekten. Yani uyumsuzluk makası açılacak, kararın değişmesi için çalışacağız demişler. Güvenlik açısından sorun yaratılabileceği söylenmiş. Yaz saati uygulamasına iş dünyasında muazzam bir protesto geldi. Yanlarındayım. Ben değişmesini, şey yapılmasını istemiyorum. Yani yaz saatinin eski durumdaki gibi devam edelim. Bizim dengemiz bozulsun tamam ama... yurt dışındaki arkadaşlarınızla görüşebilmek için 2 saat beklemeyelim ya da yurt dışına indiğimiz zaman hava çok aydınlıkmış demeyelim. Ben da, başka da konularda... İhracatçılar da kendi derdini düşünüyor tabii ki. Tabii. Londra ile vakit kısalıyor. New York açık yakalanamayacak. Tamam. Ben de tavır değiştiririm. İş dünyasının bu haklı ve güçlü tepkisine ben de katılabilirim. Boynumuz kıldan ince. Tabii hiç kimseye danışmadan verdiler. Şimdi de danışmadan değiştirsinler. Yaz saati. Henüz karar alınmadı galiba. Ya da tasarı geri çekilecek şeklinde bir açıklama okumuştum arkadaşlarımın yazdıkları şeylerden. Gümrükçüler dolaylı etkileniyorlarmış. Çok ayrıntılı bir haber var. Bakanlar Kurulu kararı hükümsüz mü? Bu tabii olağanüstü anladım. Halle karar karışık. Olarak geçiyor. İngilizler isyan etmiş. Bir de en çok dikkatimi çeken konulardan biri Boris buradaydı. Boris buradaydı ve Boris müthiş bir ne demiş? Türkiye'yi Avrupa Birliği davasında destekleyeceğiz demiş. Yani bu, ne oldu? Bu kendisi Britanya'nın çıkmasını savunurken... Türkler gelecek diye çıkmasını savunurken. Türkler gelecek diye çıkmasını savunurken şimdi Türkiye'ye gelip kucaklaşmış. Osmanlı'dan da bir hatıra getirmiş. Bir resim gibi bir şey, berat gibi bir şey getirmiş. Ve destekliyoruz demiş. Gerçekten şimdi, Osmanlı torunu olduğuna şimdi inandım. İnandın değil mi? Evet, hakiki evet. Osmanlı torunu. Bu şey bu dünya rekorudur riyakarlıkta ve saçmalıkta. Yok canım fikir değiştirebilmek o kadar şey olmasın nasıl gerekiyor bence. Hayır dünya rekorudur diyen ben değilim. İngiliz basınından böyle Britanya basınından böyle bir yorum gelmiş. Olimpik seviyede bir şeydir bu demişler yani. Olimpik düzeyde 200'lük riyakarlık demiş. Ben bu açıdan değerlendirmemiştim Osmanlı torununu. Gazete Liberal Demokrat Parti lideri Tim Farron. Farklı bu Boris Johnson'dan demiş. Olimpik düzeyde bir 200'lük demiş. Bu arada da tatsız bir haberim daha var senin için. Suudi Arabistan'ın petrol üretimini azaltarak petrol fiyatlarında 2 senedir devam eden düşüşü sona erdirme planına İran tarafından darbe vuruldu. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Bakanların maaşını da %25 oranında kesiyorlarmış Suudi Arabistan'daki bu petrol üretimindeki artış azalmadan dolayı. Tamamdır. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Sabah şerifler hayır olsun. Ve hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, günaydın Cengiz Bey. Sabahlerinden satılsın, evet. Evet. Şimdi bugün... Amiral Battı'dan başlayacağız herhalde. Neden? Amiral Battı? Evet. Evet. Battı, biat etti, nasıl isterseniz. Evet. Tam biat yani. Tam biat, evet. Yayın yasağı geldi mi? Hayır. Neden bahsettiğimizi de söyleyelim dinleyicilere. Red Hack. Evet, Red Hack. Biraz önce birazcık bunun üzerinde durma fırsatımız da oldu ve yayın yasağı gelmedi bildiğim kadarıyla. Allah Allah, hayırlara vesile. Evet. Emin misiniz yani? Ya zaten yayın yasağıyla yorum yasağı arasında bir fark var sanki, değil evet, mi? Yani evet, yayınlayamıyorsun ama üstüne konuşabiliyor musun? Hala var mı öyle bir imkan memlekette? Bilmiyorum, herhalde vardır zaten ama yayın yasağının da bir önemi yok. Bütün şey de var internet sitelerinde, her tarafta. Yani o Allah'ın emri tabii ki, öyle de yani, ama gene de işte ondan müeyyidesi var yani yayınladığın zaman. Şimdi evet, dinliyorum ama. Evet, yani Hürriyet Gazetesi bugün çok birçok şeyde denk düştü. Nesnel Habercilik başlıklı şeyinde, yazısında Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okurken denk düştü. Ve Vietnam Savaşı ile ilgili araştırmışlar. 5 yıl içinde Amerika'nın en önde gelen yerleşik medyası, televizyon kanalları ABC, CBS ve NBC... %97 Amerika'nın haberlerini veriyormuş. İstila edilenler için de %3 haber alınıyormuş. Yani haber gerçekliği yaratmaktadır. Gerçeklik haberi değil diyor. Yani tabii, tabii. Yani o oraya tabii o aşamadayız artık. Yani evet, bilgi alma konusunda. Ama tabii bu resmi dünyanın yanında bir de bir gayri resmi dünya var. Onu yani ne varsa da orada var. Evet. Bu deep net falan dedikleri, daha insanların pek aşina olmadığı. O ne demek? Deep net yani ne abi, gir bak, deep net diye bir şey var. Hmm. Bütün bu haber alma teşkilatları, ama sadece onlar da değil. Yani bu ayrı bir dünya, ayrı bir net dünyası. Bütün hackerlar falan orada mesela. Yani bu, tavsiye ederim, vizesiz üstelik Can. Öyle mi? Evet. İlk defa duyuyorum efendim. Evet, tabii. Deep net. Yani bir gir, yazdım kenara. İhtiyaç olmaz bile yani vizeye ondan sonra. Anladım. Ayrı bir dünya. Şimdi bu Ömer dediğin çok çok önemli ama tabii toplumlar ve insanlar genellikle, yani özellikle az gelişmiş ülkelerde, yani bu sosyal medya erişimleri, hoş diyeceksin ki sosyal medya ne ki, o da manipüle ediliyor, doğru. Ama yine de erişimleri son derece kısıtlı olduğu için bu başka türlü haber almak veya gerçek habere ulaşmak konusunda çok güçlü değiller tabii. Ve onlar oy attığı için ve çoğunluğu oluşturdukları için de sonuç ortada yani. Bu hürriyet skandalı hakikaten meselenin yani iceberg'in belki görünen yüzü, evet evet, yani bölümü, parçası, ama yani Türkiye'de basın falan bitti yani artık hiçbir şekilde haber almak mümkün değil. Yani bugün yarın herhalde Hürriyet gazetesi bu kepazelikten söz etmeyecektir. Yok, özür diler belki. Bütün okurların ayağına kapanır ve biz ettik, siz ettik. Neden özür dileyecek ki? Biat etmiş. Evet, neden özür dilen bir durum yok ki. Evet. Evet, doğru, haklısın sen. Bir de bugün çok denk düşen bir şey de vardı. İlk yarım saat içinde konuşma fırsatı bulduğumuz ilk bir saat içinde. O da yani Kolombiya'daki... Geleceğim oraya. Büyük şey, geleceğim. Hayır, ben sadece medya yansıması açısından söyleyeceğim. Yani Türkiye'deki elimizdeki gazetelerden çoğunda hiç yer almıyor. Hiç, sıfır. Tabii yani, zaten... Ama Açık Radyo'nun işlevlerinden biri de bu artık, öyle değil mi? Yani evet. 3-5 tane mecradan biri Türkiye'de en azından haber almak açısından. Bir konu daha var, onu da işleyeceğiz Evet yani Hürriyet... Hakikaten bir vahim yani. Hürriyet gazetesi güzel bir kız fotoğrafıyla, gözyaşını silen bir kız fotoğrafıyla küçücük vermiş. Ama onun dışında ne Milliyet'te var, ne Habertürk'te var, ne Sabah, Kolombiya değil mi? Ne Akşam'da. Ben evet. Saat farkından ötürü olduğunu düşünüyorum. Yalnız oraya sefaret açtılar. Öyle mi? Gideceğim oraya şimdi. Evet. Fakat bu biat meselesiyle ilgili iki şey söyleyip bir sonraki konuya, o da tabii bununla bağlantılı, evet, geçmek istiyorum. O da bu Moody's'in not düşürmesiyle alakalı. Albert Hirschman'ın 1970 tarihli bir kitabı vardır. Terk, itiraz ve biat. Şirketler, örgütler ve devletlerin gerilemesine tepkiler alt başlığında. Fevkalade önemlidir. Yani insanların, toplumların genelde sorunlara yani çöküşe veya gerilemeye verdikleri tepkilerle alakalıdır. Türkiye'de açık bir şekilde artık biatın, yani bir gün herkes AKP'li olacak diye bir laf var ya, bunu söyleyen AKP'liler zaten epeydir de söylüyorlar. Hatta Davutoğlu, Türkiye'de iki çeşit insan vardır. Bir AKP'li olanlar, bir de AKP'li olacaklar derdi. Kim? Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu tabii. Kim o? Ondan sonra... Vardı ya eski işte. Başbakan. Eski başbakan. Ve tam o aşamadayız. Yani bu Hürriyet Amiral Battı meselesi birebir bununla alakalı. Herhalde insanlar, yani bu ahir ömrümde bu AKP'den kurtuluş yok. En iyisi ben de bir şekilde ucundan kenarından tutayım. Üstelik bu Mehmet Ali Yalçındağ'ın maillerinde adı geçen insanlar için de tabii bu geçerli. Hakikaten herkesin okumasında fayda var. T24'te bildiğim kadarıyla, evet, yayınlandı. Şimdi bununla bağlantılı olarak bir Tocqueville hatırlatması yapmak istiyorum. Yani bunun karşılığında mesela dün akşam bir dostum Zehim Cahuli iyi bir mail attı. Dedi ki, yani eğer güçlü bir sivil toplum olsaydı Türkiye'de, yarından itibaren bu ve diğer gazetelerin, her neyse, yani biatı seçmiş olanların olanlarla ilgili bir tepki oluşurdu diye bir mail attı. Çok haklı tabii. Şimdi Tocqueville şöyle diyor, bu 1800'lerin Amerikan devriminin gözlemcisi, bir toplumu tehlikeye atan birkaç kişinin kanunsuz hareketleri değil, bütün fertlerin kendini koyvermesidir diyor. Evet. Tamamen o aşamada olduğumuzu düşünüyorum. Tabii Tocqueville ayrıca şeyin de çağdaşı mı tam değil ama memlekettaşı, sosyolog Durkheim'ın, o da anomi kavramının tam Türkiye için iyice yerleşmekte olduğu bir durum. Yani. Evet. Daha sonra. Yani biat, terk ve itiraz. Yani işte gidenler var, bir nebze, bir yani epeyce süren bir ciddi beyin göçü var. İtiraz artık çok sınırlı halde, bir sadece Kürt siyasi hareketiyle, o da karma karışık tabii, sınırlı ve geriye kalanı da biat etmiş durumda. Şimdi aynı Hürriyet gazetesi bu Moody's'in not kırmasına, biliyorsun son derece vahim bir gelişme bu. Dün de 14 bankanın, 14 Türkiye'deki 14 bankanın notu kırıldı. İçinde hakikaten çok önemli bankalar var. Türkiye'nin en önemli 14 bankası diyebiliriz. Bankası, evet, evet. Ve bu şaka değil. Ama Hürriyet bunu nasıl verdi Ömer? Şöyle verdi: piyasalarda korkulan olmadı ve Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's'in olumsuz etkisine rağmen hazinenin dün yaptığı 3 borçlanma ihalesine 19,5 milyar TL ile 2 yılın en güçlü talebi geldi ve manşet başlık Moody's'e inat, talep yağdı. Talep yağdı. Ben de orada hemen bir bilgi vereyim. Tesadüfen gördüm. 23 Eylül'de, yani daha bundan birkaç gün önce merkez bankalara faizi 7.7'den borç verdi 23 Eylül'de. Bu Hürriyet'in muştuladığı itfa ise, yani bono satışı vardı evvelsi gün. Çok da yani talihsizdi. Merkez Bankası o bonolarını aynı bankalara 8.96 mı 98 mi ne ondan sattı. 7.7 8.98. Ne demek can bu? Can hesabı yaptın değil mi? Tamam. Bu net kar demek azizim. Can'ın kara cümlesi biraz zayıf. Benim gibi tıpkı. O yüzden biz bu hesaplarda biraz geriden yani, geliyoruz. Yani kendi yalanına inanan bir toplum belki Tocqueville'in söylediği yani tüm fertlerin kendini koy vermesi, ama burada tabii bir yani sahtekarlık da var tabii. Herkes pek memnun hayatından. Şimdi konut kredisiyle elde kalmış olan ve bu konut balonunu sadece erteleme işine yarayacak olan bir hamle var biliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de başka inşaatın dışında hiçbir faaliyet yok. Veya çok az. Yani inşaat çok baskın. Onunla ilgili de yani ev alma zamanı Can, ona göre bir düşün sen şimdi. Yeni bir hayata başlıyorsun yani. Bir bak yani. Evet. Çok efendim. 20 milyarlık Türk varlığını elinden çıkarmak zorunda. Emeklilik, büyük emeklilik fonları, diğer büyük yabancı fonlar. Büyük rakam tabii bu. Ve peyderpey de çıkartıyorlar. Zaten bu Moody's sahtekar. Yani aslında Standard & Poor's gibi ta o zaman, yani Temmuz ayında bir revizyona gitmeliydi. Herkes yani bu piyasayı izleyenler bunu söylüyor. Ama maalesef şimdi geldi. Arkadan herhalde Fitch gelecektir. Ama bu 2017'de. Ve Asayiş Berkemal. Evet, yani hatta diğer hükümete yakın kanki medya dediğimiz gazetelerin bazılarına bakılırsa da mesela dünkü akşamda manşet şeydi: ekonomik kaos peşinde koşan Amerika Birleşik Devletleri kuruluşuna piyasa tokadı, Osmanlı tokadı gibi, Moody's diye yazmış. Ne demek olduğunu zahmet edip altına bakmadı. Moody's. Moore nedir yani, bilmiyorum. Bir oyun. İndüs. Oradaki şeydeki. Bu kadar entelektüel olduğunu zannetmiyorum. Moore'un vardır ama artık uğraşmayalım isterseniz. Bir de Star'ı vereyim. Moody's'in notunu kırdık manşetiyle veriyor. Star mı kırmış? Kriz lobicisi Moody's'e en güzel yanıt piyasalardan geldi. One minute. Evet. Aynen böyle. Vallahi köpük evet. Peki. Şimdi bu işin tabii komedisi, tabii yani trajikomedisi daha doğrusu. Bir de tabii işin daha ciddi bir ayağı var. O da bu artık yani son Amerika Birleşik Devletleri, yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu münasebetiyle yaptığı ziyarette, bu arada anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı oradaki yetkililerden hiçbiriyle görüşmedi öyle anlaşılıyor. Veya Biden'la mı? Biden'la görüştü. Biden, ama Biden zaten onun şeyi, yani Şamaroğlan'ı durumunda. Yani o sparring partner, yani ona gidiyor, ona sayıyor, seviyor. Biden aha diyor, o kadar yani. Yani şimdi onun dışında tabii pek çok bakla bu seyahatte ağızdan çıktı. Özellikle bu iki konuda. Biri Fethullah Gülen, diğeri de bu Rıza Zarrab konusunda. Rıza Zarrab konusunda bizim vatandaşımızdır, suçsuzdur, hemen geri yollayın dedi. Bu tabii çok skandal bir açıklama sayılabilir. Çünkü mahkemenin yerine koymuş oluyor kendisini. Aa! bir de Fethullah Gülen'le ilgili bir açıklama var. O da aynı paradigmadan kaynaklanıyor zaten. Bu da teröristtir, hemen yollayın, ne mahkemesi dedi. Evet, ne mahkemesi ya dedi. Şimdi bir de yağ var, doğru. Şimdi bu mesele hakikaten artık Türkiye'de hukukun, yani hukuksuzluktan, çünkü dikkat ediyorum, okuyorum, pek çok insan işte bu böyle hukuksuzluk olur mu, anayasaya aykırı, yok şu yasaya aykırı, bu yasayı deliyor bilmem ne. Mesele o değil. Yani Türkiye'de hukuksuzluk yok. Yani illegalite değil bu mesele, alegalite. Yani hukuk dışılık artık. Hukuksuzluk değil. Başka bir şey bu. Anomali. Yani, evet. Yani birebir anomali örtüşüyor. Dolayısıyla bunu artık anlamak lazım. Yani bu telafisi olabilecek bir tasarruf değil. Tüm bu yapılanlar kaldı ki yani artık Anayasa Mahkemesi'nin de bir esbab mucibesi kalmadı. Herhalde zaten onunla ilgili bir takım çağrılar var o demin adını ettiğin gazetelerin sayfalarında. Yani bu hain darbe ürünü mahkemeyi yani 1960 darbesi sonrası yapılan 61 anayasasıyla kurulur Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz. Artık kaldırmanın zamanı gelmiştir geçiyor gibi yazılar çıkıyor. O yüzden yani zaten o mahkeme artık tamamen yani hükümete o da neredeyse biat etmiş durumda. Bütün bu KHK'larla ilgili verdiği mütala tüyler ürpertici. Yani bunların artık kanun hükmünde kararname değil, resmen kanun olduğunu söylüyor. Yerlerde uygulamada o yönde aslanlar gibi ilerliyor. Şimdi bütün bu hukuk dışılıkla alakalı ve gene Amerika bağlantılı bir gelişme var. Bu Cumhuriyet'te çıktı bu haber. Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan Kongresi'nde kabul edilen terörizmin sponsorlarına karşı adalet yasası hakkındaki yazılı açıklaması. Nedir? Bir daha söyler misin? Onu anlamadım. Terörizmin sponsorlarına karşı adalet yasası. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde var. Yazılı bir açıklama çünkü. Şimdi bu çok önemli bir şey. Amerika sık sık böyle yani kendini koruyan yasalar çıkartır ve kendi başına uygular biliyorsunuz. Terörizmin sponsorlarına karşı adalet yasası. Şimdi yani terörizme destek verenlere karşı adalet. Bu tasarı halinde ve resmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı Başkan Obama'ya bu yasayı veto etti. Anlamadım ya, bunu bir parça daha açar mısın? Çok önemli bir şey söyledin ve kavramakta güçlük çekiyor. Yasa şu, ya Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında özellikle DAEŞ ve benzeri terör örgütlerine örgütlerin sponsorları olduğunu görüyor. Maddi ve manevi destek verenleri. Destek yani. Verenler. Kaldı ki Birleşmiş Milletler'de bununla ilgili bir dolu karar var. Bunun üzerine epey bir konuşmuştuk geçen yıl. Evet. Şimdi bu artık bir Amerikan yasası haline geliyor ve bu sponsorlar cezalandırılıyor. Şimdi Dışişleri Bakanlığı da uyanmış meseleye, artık bilmiyorum ne anlama, neden böyle bir tepki verdiğini dinleyicilere bırakıyorum. Fakat eski olağanüstü diyor ki Türkiye bu yasa tasarısının uluslararası hukuk ve özellikle devletlerin egemenliği ve eşitliği başta olmak üzere BM şartında yer alan ilkelere uygun olmadığı inancındadır diyor. Yani ben devletim, istediğimi yaparım. Yani sponsor da olurum istersem demeye getiriyor aslında. Yapmıyordur. Bu senin kötü niyetli yorumundur. Öyle mi diyorsun? Hemen geri alıyorum. Evet. Tamam. Aferin. Ve diyor ki hukuka aykırı olmasının yanı sıra bak terörle mücadelede uluslararası işbirliğine zarar verecek sakat bir yaklaşımın ürünüdür diyor. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması sakat. Yani ill-minded muhtemelen onun İngilizcesi ve böyle bir tepki. Şimdi ve Obama'ya bunu yasalaşmasını engellediyor. Değil mi? Evet, çok ilginç. Ne diyeceğimi bilemedim. Bakmakta fayda var. Yani hakikaten akıl alır gibi değil. Ama öyle yani, artık biliyorsunuz bu akıl alır gibi değil, inanılır gibi değil falan gibi sözler, onlar bitti. Eserimizden çoktan silmiş bulunuyoruz maalesef. Şimdi evet. Gelelim, bu birkaç dakikamız kaldı. Bu Kolombiya meselesine. Bu ColombiaPeace.org diye bir site var bir kere. Günün birinde yardım yani bir lazım olur. Yani herkesin bir göz atmasında veya en azından Kürtlerle barış konusunda hassas olanların göz atmasında fayda var. Pek çok bilgi var içinde çünkü. ColombiaPeace.org 1964'te başlamış bir iç savaş malum. Ülke üçe bölünüyor. Yani 52 yıllık ve korkunç bir savaş, mahvolmuş bir ülke. Üstelik ama diğer taraftan da çok zengin bir ülke malum. İşte ben bir hesap yaptım. Yani 52 sene sürmüş. Türkiye'deki benzer faaliyet ise 20 yıl daha sonra başlıyor. Şimdi açıkçası korktum yani. Daha 20 yıl böyle mi gidecek diye. Evet. Biz de pardon bir ilavede bulunayım. Yaklaşık 260 bin kişinin öldüğü hesaplanıyor. Bu yılda 5 bin, ayda 417, günde 14. Yani her gün 52 yıl boyunca her gün 14, her saat 2 saatte bir kişi. Yani şimdi bu yayını biz bitirince 10'da bir kişinin ölmüş olması gibi bir tuhaf hesap var ve her gün bu oluyor. Evet. Şimdi 1964'ten bu yana 52 yıldır yani. Evet. Barış görüşmeleri 4 yıl önce başlıyor. Bu da önemli, kayda değer. Ve 4 yıl sürüyor, az buz bir şey değil. Yani bizimkiler işte 6 ayda bitiririz, yok 3 ayda bitiririz gibi zırvalıyorlar ya bazen. Yani evet. Her iki taraftan da çıkıyor böyle sesler. Ve belki en önemlisi tamamen uluslararası bir müzakere. Norveç ile Küba iki garantör ülke. Venezuela ile Şili de iki kolaylaştırıcı ülke. Müzakerelerin kolaylaştırıcı ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Almanya, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızıl Haç Örgütü'nün delegeleri var. Ve bütün müzakerelerde hazır bulunuyorlar. Artı sivil toplum kuruluşları, artı mağdur dernekleri. Yani her iki tarafta da mağdur var. Yani FARC gerillalarında ve hükümet tarafında tabii. Muazzam bir süreç yani. Bunu da neden söylüyorum? Çünkü yani uluslararası camianın dahli olmadan böylesine önemli bir barışı kotarmak açıkçası pek kolay değil. Bizim kimseye ihtiyacımız yok falan diye düşünenler açısından bu notu düşmekte fayda var. Son güzel bir haberim var. Vaktimiz doldu. Can sıkıdır. Dışişleri Bakanlığı, yani bizim demin adını ettiğim Dışişleri Bakanlığımız bu süreci kolaylaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız demiş. Anladım. Hangi süreci? Vize mi? Kolombiya. Değil mi? Aklına ilk o geliyor. Bende de öyle oldu. He? Bizim aklımıza vize sürecindeki kolaylığı... Ben KPSS'ye girip devlet memuru olmayı düşünüyorum artık. Bence güzel olur. Yeşil abi. Pasaportla hiç değilse oradan yırtarım diye düşündüm geçen gün. Peki biz de iyi bir haber verelim sana. Belki duymuşsundur ama duymuşsan bile yüreğini sevinçten hoplatacak. Samsun valisinin açıklamasını gördün mü? Diken ilgili şu boyanan kadınlarla ilgili bir şey vardı. Hayır. bu uluslararası senin de alanına giriyor. Ne diyorsun? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çağrıda bulunmuş. Kandil'de petrol bulunmuş. Yataklar Türkiye için fırsat diyor. Doğalgaz ve petrol rezervleri çok ciddi anlamda. Kandil'de. Belki de DSK önümüzdeki dönemde buraya girecek ve altındaki yatakların kullanımı için belki de ülkemize fırsat sunacak demiş. Mükemmel bir şey bu. Dağda petrol. Evet. İbrahim dağ Şahin. Petrolü. Dağ petrolü. Cengiz Bey, bir de benim sorum var. Vaktimiz doluyor ama müsaade ederseniz tabii ki. Tabii ki. Bu Cumhuriyet Halk Partilerin gerçekleştirdiği son zamanların en muazzam eyleminin ardından yapılan genelkurmay açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok, haberim olmadı. Bu Anıtkabir'deki çocuk parkı eylemiyle alakalı konuşuyorum. Parkla. Ya bu bir şey daha dediler. Onlar da ya işte bu yeni kapı ruhunu nasıl canlandırırız diye bakıyorlar herhalde. Yani orası da tamamen dağılmış vaziyette. Tamamen dağılmış. Kaldırılması yani. Durumu. Ama Kandil'de petrol aramaya gidiyoruz ha. Önce bir çocuk parkından kalkalım. Kim? Vize istiyor mu Irak? Yok canım, oralara giriş çıkış. O zaman tam ben gelirim. Ha işte. Hallettik senin de meseleni. Efendim hayırlara vesile olsun. Görüşmek üzere efendim. Çok teşekkürler Cengiz. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Drifters grubundan bir şarkı çaldık size. There Goes My Baby adını taşıyordu. Bu da Benny King'in doğumu münasebetiyle, doğum günü olması münasebetiyle çaldığımız ikinci parça. Benny King uzun süre Drifters grubunun da as solisti idi. There Goes My Baby adlı şarkı da bir bakıma şimdi müzik otoritesi olarak ukalalık etmeyeyim ama hiç alakam olmayan bir konuda. Fakat pop müzikte bu yaylıların kullanımıyla falan bir çığır açmış. Çok önemli yenilikler yaratmış şarkılardan bir tanesi. İlklerden birisi diye aklımda kalmış o dönemde. Onun için de bir kez daha onlara da bir günaydın deme fırsatını kaçırmayalım. Saat 9.39 oldu. Ona 20 var. Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Şimdi savaş ve barış meselelerine tekrar dönelim. Çok önemli bir sürü gelişme var. Suriye ordusunun Halep'te kara harekatı başlattığına dair bir haber var Doğu Çevreleri'nin internet sitesinde. Suriye'de Esad'a bağlı askeri birliklerin Halep'te muhaliflerin elindeki mevzilere karşı kara harekatı başlattığı yazıyor bu haberin başlangıcında. Kentte mahsur kalan sivillerin durumunun daha dramatik hale gelmesinden endişe ediliyormuş. Evet. Halep'teki iç savaşın en yoğun mücadele verilen bölgelerin başında geliyor Suriye'deki savaşın Halep. Evet, yani Halep tek başına zaten cehennemin ta kendisi niteliğinde bir şey var. 300 bine kadar sivilin halk 300 bin kadar sivil halkın kuşatma altında olduğu ve yoğun bir biçimde gıda, içme suyu ve tıbbi bakıma muhtaç olduklarından bahsediliyor. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Suriye ordusunun yoğun çatışmalar sonucunda Halep'in eski şehir merkezine girdiğini, oradaki bazı binaları ele geçirdiğini ve şimdiye kadar stratejik açıdan bir başarı kaydedilemediğini de haberini vermiş. Suriye askeri kaynakları ise Halep Kalesi'nin yakında bir mahalleyi ele geçirdiğini açıklamış. Evet, gene T24'ten de bir haberle devam ettirelim, onu ekleyelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması da Halep'le ilgili insani yardım koridoru açılmasının şart olduğunu, bu sadece tek bir saldırı değil, her gün sivillere saldırı yapılıyor demiş Fadıla Şaib adında. Cenevre'de düzenlenen bir basın toplantısında, pazartesi bu, WHO temsilcisi. Sadece yüzlerce hasta ve giderek sayıları da artan hastalar ve yaralılar vesaire için sadece 35 doktorun görev yaptığını, yaralı sayısının giderek arttığını söylemiş. Her gün sivillere saldırı yapılıyor. Bu koşullarda kaç yaralı insanın tıbbi desteğe muhtaç olduğunu hayal edebiliyor musunuz demiş ki asla hayal edilemez yani bence. Bu çok endişe verici bir durum. Yani ben şeydeki Yemen'deki çocuklarla ilgili şeyi seyrettikten sonra zaten hiçbir şeyi hayal edemediğimizi evet. düşündüm yani. Videoyu seyrettikten sonra BBC'nin. Amerika'nın sesi portalının internet sitesinin haberine göre ise uzmanlar Halep'in doğusunda Betap 500 bombasıyla vurulduğu, Halep'in doğusunu Betap 500 bombasıyla vurulduğunu belirtiyormuş. Bir yıl önce Rus haber sitesi Sputnik Betap 500 bombalarının IŞİD'in komuta merkezlerine vurulmasında nasıl kullanıldığını anlatıyormuş. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon sivillere karşı ileri silah sistemleri kullanılmasının savaş suçunu arttıracağını söylemiş. Artık sivillere karşı silah kullanılması da değil. Sivillere karşı ileri silah teknolojisinin kullanılması evet, savaş suçunu arttıracakmış. Çok acayip. Burning Country'nin yazarı Suriyeli Yasin Kesab'a göre Bunker Buster yani bu sığınak delici bombaları 5 metrelik çukurlar oluşturmak üzere tasarlamışlar ve 3 apartmanın yıkılmasına neden oluyormuş bu 500 kiloluk bombalar. Bir adı daha var biliyor musun Bunker Buster? Nedir efendim? Sığınak delici. Papatya biçen. Papatya biçen. Evet. Çok ironik ama çok korkunçluğunu daha da iyi veriyor. Bir çiçek adı veriyorlar. Evet, Kasap diyor ki amaçları askeri tesisleri yok etmek olan bu silahlar Suriye rejimiyle Rusya'nın kullanımıyla Halep'in mahallelerindeki aileleri öldürüyor demiş. Ve evet, Suriye ordusu. Durum berbat. Berbat hakikaten. Yer altındaki tesisler son 3 gündür tahminen 200 defa hava saldırısına maruz kalmış. Bu saldırılardaki ailelerin hava saldırılarından korunmak için sığınak oluşturduğu yerler vurulmuş. Ayrıca bodrum katlarındaki klinikler de vuruluyormuş. Beyaz Miğferler Örgütü'nün bir zamanlar Nobel Barış Ödülü'ne aday olan sivil inisiyatifin insanların enkaz altından çıkarmak üzere çalışan bu Ümran Bebeğin de fotoğrafını çeken sivil inisiyatifin merkezinin 4 merkezinin 3'ünün vurulduğunu söylemişler. Bu sene Right Livelihood Award da onlara verildi. Evet. Doğru yaşam ödüllerinden biri evet. de. Evet, Suriye ordusunun Halep'teki kara harekatı son derece endişe verici. Buna ilaveten bir başka endişe verici şey de tabii yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de başını çektiği özel bölge, uçuşa kapalı bölge. Çünkü bunun bütün büyük savaşlarda yani Irak'ta da şeyde de Libya'da da ne korkunç sonuçlar, savaşları büyütüp genişletip Yemen'de de aynı şeyi yarattığını gösteren çok sayıda rapor, objektif rapor var elimizde ama böyle bir tehlike var. Ama bir ilk de var. Bilmiyorum gurur duyar mısınız ama üçüncüsü geliyormuş. Beton blokla sınır uzunluğunda Çin Seddi ve Amerika Birleşik Devletleri sınırının ardından dünya üçüncüsü olmaya hazırlanan Türkiye'nin 911 kilometrelik Suriye sınırına güvenlik duvarı projesi hızlanmış. Sınır duvarının 200 kilometresi yapılmış. Kalan bölümünü yapacak olan TOKİ'nin başkanı Ergun, 5 ayda tamamlayacağız. Sınır duvarı genişliği 2, yüksekliği 3 metre prototip bloklardan olacak demiş. Dünyanın en büyük 3. duvarı geliyormuş Türkiye ile Suriye sınırına. TOKİ yapıyor. Evet, 2000'de aslında yayınladığımız açık kitapta bütün şeyi toparlamaya çalışmıştık. Duvar meselesini dünyada ne kadar olduğunu. O zaman tabii çok daha azdı şimdiye nazaran. Fakat Türkiye'nin de ümit vaat ettiğini yazmıştık Irak'taki düşünceleri. Şimdi Çin ve Amerika'nın sonrasında üçüncü oluyoruz. Çin Seddi'nin. Çin Seddi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırındaki büyük duvar ve şu andaki Suriye ile Türkiye sınırındaki büyük duvar, ama unutmadan geçmeyelim şu noktayı. Mayınlı arazi Türkiye tarafında kalacakmış. Ya. Öyle bir kampanya da varmış. Evet, yani ne diyeceğimi birden bilemeyiverdim. Şimdi bir de şeyleri de hemen söyleyelim. Alep'e insani yardım koridoru açılır mı? Bir yandan koridor kuralım, bombalama olmasın deyip savaşı genişletecek. Amerika Birleşik Devletleri askerlerine de Suriye'de şok bir tepki olmuş. ÖSO'ya bağlı Türkiye'nin desteklediği Şam cephesi kasabada Amerika'yı protesto gösterisi düzenlemiş. Anti-emperyalist bir gösteri. Böyle de bir şey var. Suriye ordusu Türkiye tarafından gelen bir keşif balonunu düşürmüş. Böyle de bir haber var Doğan Haber Ajansı. Önemli bir haber aslında bu. Genelkurmay'ın açıklamasıyla gene çok önemli gördüğüm bir haber var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk drone'lu saldırı. Şimdi Şamayun'un son derece ilginç ve çarpıcı kitabını okumaktayım. Drone teorisi üzerine yazılmış müthiş bir kitap. İnsan avı, yani savaş konseptini tamamen değiştiren bir kavram ama bu yani drone. Ama yani IŞİD'in elinde nasıl drone olabilir? Bilmiyorum ben de. Muhtemelen ama, böyle dinamit vesaire patlayıcı barındırdıkları drone'ları askerlerin üzerine saldırdıkları bir başka intihar saldırısı, insansız intihar saldırısı gibi bir şey olsa gerek. Şimdi çok acayip bu. Zaten drone insansız. Ama tekrardan kullanılabiliyor ya. Şey saldırısı. İniyor, yani kalkıyor. Evet. Tekrardan doldur boşalt yapabiliyorsunuz. Ama burada IŞİD'de bu teknoloji var mı? Orasını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama bu resmen T24'ün haberi. TSK'ya ilk drone'lu saldırıyı bizzat Genelkurmay açıklamış. Kendi açıklamada başka şeyler de var. Fırat Kalkanı operasyonunun 35. gününde 3 asker de hafif şekilde yaralandı demiş. Bu evet. Da nasıl oluyor bilmiyorum. Operasyonda bir ilke daha imza atılmış. İlk kez milli bomba HGK-1 de kullanılmış. Açılımını yazıyor mu? Yazmıyor. HGK. Maalesef yazmıyor. Sana bıraktım onu, tamam, bulmayı. İşte gene rakamlar veriyor. 30 DH TÖ hedefine ateş destek vasıtaları tarafından 57 adet fırtına atışı yapılmıştır. Toplam 1337 hedefe 5091 atım. Kaç kişi öldü kaldı, hava ne oldu, su ne oldu, onları bilmiyorum. Hassas güdüm kitiymiş. Neymiş? Hassas güdüm kiti. Hassas güdüm kiti. TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş galiba. Evet. 3.90 boyu var, çapı 450 mm, ağırlığı 950 kilo. Ne? 950 kilo mu? Evet. Bir tonluk bomba mı kullanmışlar? Nedir ki? Bunun sonucunda tabii ne oldu? Sadece rakam atışları verildiği için, atış ve vuruş hesabı verildiği için insanlara ve çevreye ne olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Akıllıymış ama, akıllı bombaymış. Evet, akıllı tabii, hale getirilen akılsız bombalar koordinatları belirlenen hedefi uydu ve özel algılayıcıları yardımıyla 6 metre gibi düşük bir sapma değeriyle yok ediyormuş. İyi, yok etsin. Çevresine zarar vermiyor. Hedefi dışındaki yerlere zarar vermeden hareket yapıyormuş. Rahatladım yani. Şimdi. Ton ama yani çevresi dışındakilere zarar vermiyor. Bir de bir açıklama daha var. İHA'dan, İhlas Haber Ajansı değil mi İHA? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğinde Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürmüş. Çoban Bey kasabası Rai ve Azez ilçesine bağlı köylerde ve obüs topları desteğinde kirpi ve zırhlılar Suriye'ye girmiş. Bu da yeni başka bir yakında kanal. Elbap yakınlarında büyük bir kavga çıkacak gibi duruyor. Suriye ordusunun da Elbap'a doğru ilerlemeye çalıştığına dair çeşitli haber kaynaklarından gelen bilgiler var. Büyük bir kavga çıkacak gibi duruyor orada. Evet. Yani Türkiye'nin desteklediği özür dilerim Suriye ordusu da oraya doğru ilerlemeye çalışıyor. Yani bataklık terminolojisi çok sık kullanılan ve klişe olan bir şey ama insanı YPG'de ilerlemeye çalışıyor. Yani acaba haklılık payı var mı diye, yani bataklığın olumsuz anlamında insanı ve canlıları çeken, basanları çamur dibe çeken anlamında, yoksa bataklık iyi bir şeydir doğal çevre açısından. Neyse, Bağdat'ta birbiri peşi sıra 3 intihar saldırısı olmuş, bu da yeni bir haber. Başkent Bağdat'ta, Irak'ta ve 17 kişi hayatını kaybetmiş, 50'nin üzerinde yaralı ve sakat var. Yani sakatı ben uydurdum ama herhalde vardır yani patlamalarda. IŞİD saldırılardan birini üstlenmiş sadece. Diğer iki saldırıyla ilgili açıklama yapılmamış. Devam edersek şeyde Türk şüpheli Arcan Çetin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki alışveriş merkezi AVM saldırısını kabul etmiş. Washington eyaletinde Amerika'nın ve Burlington şehrinde arabayla 40 dakika mesafedeki Burlington'daki saldırıdan 24 saat sonra Oak Harbor kentinde yakalanmıştı. Yasal oturma hakkına sahip biriydi. Ve Çetin'in sosyal medya paylaşımlarına bakılmış. Bir seri katilden bahsediliyormuş. Birincisi. İkincisi Adolf Hitler'den. O tarihin gördüğü en büyük seri katillerden biri. Üçüncüsü IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi. O da seri katil. Ve İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğrafları varmış. Ona bir şey diyemeyeceğim. O bisikletli kadınların bisiklet kullanmasını yasakladı sadece. Bir de biraz galiba cezaevindeki insanların işkence altında ölmesinden ötürü de... Evet, idamlar filan. Evet, öyle bir durumu var tabii. Saldırının en genç kurbanı yani bu Arcan Çetin denen delikanlının en genç kurbanı da 16 yaşındaki Saray Lara. Çocukken kanser atlatmıştı. Böyle bir şey. Şimdi şeylere de geçelim. Şeyden bahsetmeyecek misiniz? Üsküdar'da bulunan 240 adet silahtan. Evet ya, o nedir o? Bilmiyorum ya, çok garip bir olay değil mi? Üsküdar'da boş bir arazide polis tarafından iş makineleriyle yapılan kazıda 240 adet tabanca bulunmuş. Fotoğrafı da var, çok çarpıcı yani. Şu ana kadar ele geçirenler kurusu arkadaşlar inceliyor demiş İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan. Hürriyet gazetesindeki haberi okudum ben ama onlar T24 sitesi üzerinden. Peki şey yok mu? Gömülüymüş. Çoğu kullanılmaz haldeymiş, korkmayın. Ne? Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Sonu yağmur olacak. Türküsünde bu bir silah yağmuru sonucu olmuş olmasın. Mermi yağmuru. Yok, mermi değil. Doğrudan doğruya tabanca yağmış olmalı. Çünkü yüzlerce sayısı var. Fotoğrafı var. Gözlerine inanamıyor insan yani. Evet. Ya da başka bir şey. Hadi türküden vazgeçtim. Üsküdar bereketli bir toprak. Belki orada yetişiyordur. Bu ihtimal yok mu? Silah yetiştirme. Evet. Silah. Bayağı tabanca. O değil de Mersin'in Merkez Toroslar beldesinde 20 ay önce hızarcıdan odun olarak kesilmek üzereyken alınan hızarcıdan odun olarak alınmış. Sonra yeniden toprağa dikilen 800 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacı meyve vermiş. Daha güzel şeylerden bahsetsek. Daha güzel ürünlerin çıktığı şeyden. 800 yıllık ağacı hızarla böyle odun kesilmek üzereyken alınmış. Yeniden toprakla buluşturulmuş. Ve 20 ayda tekrardan meyve verecek hale getirilmiş. 4 ton ağırlığında 800 yıllık zeytin ağacı. Demek ki iktidar da haklıymış. Belediye şeyden başkanı da ilk hasadı kendi elleriyle yapmış. 1070. Ha, suyu Antalya'da. 1071'de. Ki zeytin ağacını söküp kökleyip tekrar can suyu vermişlerdi. Evet. Ağaç da teşekkür etmiştir. Hiç ihtiyaç yoktu diye. Neyse, 800 yıllık ağaçtan vatandaşlar yakında zeytin de yiyebilecek demiş. Vay canına. Neyse. Evet. Tebrikler ama. Şimdi toplumsal cinnet memleketimde insan manzaraları ya da AGM'ye kısaca geçelim. Açık Gazete Magazin. Manisa'da. Gelsin mi? Bir gelsin. Jingle'ımız. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete Ekibi. Evet, toplumsal cinnet kaldığı yerden diyor Diken'in haberi. Çıkma teklifini reddeden kadının erkek arkadaşını otobüste bıçaklamış. Yine otobüs bak. Otobüs meselesi. Kafa atıyordu. Videoyu izlediniz mi? İzledim maalesef. Çok vahşi. Evet, çok vahşi. Çok vahşi. Videoda olduğu gibi sesler falan da korkunç. Manisa'da şehir içi özel halk otobüsü çıkma teklifini reddeden bir kadın. Ne? Bir erkeğin çıkma teklifini red mi etmiş kadın? Ediyorlar pardon. Onun yanında başka birini gören şahıs otobüsü birbirine katıp adamı bıçakla yaralamış. Allah'tan ölüm yok. Yolcuların çığlıkları ve araya girmesiyle halk otobüsü sürücüsünün kapıyı açmasından faydalanan DE kaçmış. YY'nin yaralanan hayati tehlikesi yokmuş. Yolcuların panik yaşadığı anla otobüsün güvenlik kamerasına yansımış. Öbür bu meşhur şey vardı ya, şortlu vaziyet. Evet efendim. Şort giydiği gerekçesiyle devam ediyor. Yani terzi onun hemşirenin ya kameraların 7 kamera olması gerekirken babası bulmuş bir tek kamerayı ve götürmüş polisin isteğine göre. Kesin paralel yapılan mıdır bu görüntüleri ortaya çıkarmayan? Yani şoför de çok ilginç orada. Kapıyı açıp adamı bırakmış o tekme olayından sonra. Ya ambulans çağırmadığından bahsediyordu şoför. Ya ambulans da çağırmamış. Hiçbir şey yapmamışlar yani. Bir haber de var vereyim müsaadenizle. Ama bu tipik haber artık. Yani sürekli görebileceğiniz haberlerden bir tanesi, Türkiye'de yaşadığınız zaman görebileceğiniz haberlerden bir tanesi, onu söyleyebilirim işte ise. Ankara'da bir hurda toplayıcısı çöpte bulduğu ve su borusu zannederek evine götürdüğü cismin patlaması sonucu yaralanmış. Çöpten çıkan su borusunun aslında, su borusuna benzetilen cismin aslında boru tipi bomba olduğu anlaşılmış. Silahlar gömülüyor, bombalar çöpe atılıyor. Bayağı uçlardan yüzlerce silah çıkıyor. Evet. Bayağı böyle bir şey, silah hurdacısına dönmüş memlekette. Haber var mı? Var. Her yerden haber çıkıyor. Niye olmasın ki? Ben de söylüyorum işte. Evet. Bu da çok ilginç. Yani şort giydi gerekçesiyle saldırıya uğrayan kadın da vardı. Şortlu kadının başına geleni biliyorsun diye tehdit eden erkek serbest kalmıştı. Metrobüs kazasına yol açan saldırgan tutuklanmıştı. Bunları hatırlatalım. Klimanın açık olup olmadığını soran yolcuya da bıçakla saldırmıştı biliyorsun. Metrobüs şoförü. Bu sefer şoför saldırıydı. Klima tartışmasında. Biraz böyle şey. Ama asayişin Berkemal olduğu başka yerlerden de bahsetmek istiyorum AGM'de. Lütfen. Büyükşehir Belediye Ankara Spor'la Göztepe arasında oynanan handbol maçı. Bu daha çok spor takipçilerini ilgilendiriyor. 8 taraftar gelmiş izlemeye. Maçın fazla şeyi yok. Talibi yok. Anlaşılan taraftarlar. Ama güvenliği temin etmek için kaç kişi varmış? 300. 300. 300 güvenlikçi, fotoğrafları var, merdivenler ve bütün güvenlikçilerin sarı yelekleriyle pırıl pırıl oynuyorlar. Böyle 80 özel güvenlik, dışarıya da 200'e yakın polis yerleştirilmiş maç öncesi. Maça sadece 8 Göztepe taraftarı gelmiş. Böyle bir şey. Neyse, skoru söyleyeyim. 28-24 Ankara Spor Büyükşehir Belediye kazanmış maçı. Bir de kredi kartlarıyla alakalı bir şey. Kredi kartınız var mı? Kullanıyor musunuz kredi kartını? Var bir tane. Anladım. Bireysel kredi kart, bu sizin için haber o zaman. Sizi ilgilendiren bir haber. Bireysel kredi kartlarının taksit sayısını 12'ye çıkaran ve kart borçlarını yeniden yapılandırmaya ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlanmış. Yeni yapılandırmaya göre, üzgünüm, alkol içecek ve kozmetik ürünlerde taksit uygulanmayacakmış. Ya. İçip içip güzelleşemeyeceksiniz yani taksitle. Ey, biz de taksitsiz yaparız. Ne yapalım? Böyleymiş. Çeşitli durumlarda da taksitleri ilgilendiren durumlar varmış. Kredi kartı olanlar baksın. Magazin basınına girer mi? Girer, evet. Enerji Bakanı'ndan yapılan açıklamayı gördün mü? Nedir efendim? Enerji Bakanı Ermenistan'daki nükleer santral için fevkalade endişeliymiş. Yaşlı demiş ve yani bu işin şakası yok. Önerim şu: Ermenistan'la ilişkileri normalleştirip el işbirliğiyle daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayabilecek altyapının tesisi için güzel bir çalışma yapılabilir. Ama öyle dememiş. Metzamor nükleer santrali kapatılmalıdır. Bölge ve dünya Çernobil kazasından sonra başka bir nükleer kazayı göze alamaz demiş. Türkiye, Rusya ile Mersin'de, Japonya ile Sinop'ta yapılacak nükleer santrallere iğne adayı da eklemişti. Filan böyle, ama damat doktora tezinde nükleer santrallerin çevreye ve insan sağlığına karşı zararlarını yazmış. Yani doktora tezine sadık ama Türkiye için geçerli değil. Bayram. Doktora tezinde yenilenebilir enerjinin nimetlerinden de bahsettiğine dair çeşitli analizler, evet, okumuştum var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de son bir haber vereyim Kadıköy tarafında olanlar için. Diken'den Rıfat Doğan imzalı bir haber. Arazisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü arazisinin hemen yanında gözlem istasyonu kurmaya çalışıyor. Girişiminde bulunmuş. Hmm. Niye kendi arazisinde kurmuyor diye soracak olursan çok basit. Kendi arazisi dolmuş. Hmm. Onu satmışlar. Taş Yapı diye büyük bir şirket varmış. O almış. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında da ismi geçiyor bu Taş Yapı denen şirketin. Yaklaşık 45 bin metrekarelik arazi üzerine toplam 150 bin metrekarelik inşaat yapılmış. 4 tane gökdelen dikmiş. Yer kalmayınca meteorolojiye şimdi ne yapacak? Şeye de ihtiyacı var. Gözlem istasyonu da kuracak ki gözlem yapsın. O zaman yandaki araziye. Orası neresi? Kimin? Göztepe Özgürlük Parkı. Yani Göztepe'nin o bölgenin tek parkı. Oraya da gözlemevi yaparım ben demiş. İyi değil mi? Gözlemevi, evet. Ben devam ediyorum. Hızımı alamadım. Neden bahsetmiştim? Tekrar hatırlatayım. Üsküdar'da toprağa gömülü silahlardan çöpte bulunan, Ankara'da çöpte bulunan bombalara. Şimdi sıra Bursa'da parkta 8 yaşındaki BNT'nin oynarken bulduğu çimenlerin arasındaki kuru sıkı tabancaya geldi. 9 yaşındaki arkadaşını yaralamış. Parkta oynarken çocuk yerde böyle çimenlerin arasında bir silah buluyor. Alıyor eline, arkadaşına bakıyor ve ateş ediyor. Evet. Parkta, çocuk parkında. Park diyordunuz ya, çocuk parkında. Ondan sonra arkadaşı da yaralanıyor. İstanbul'da oluyor, Bursa'da oluyor bu olayda. Çöpte, toprağın altında, parkta, her tarafta silah çıkıyor. Silah, bomba filan ama son magazin haberimizi de veriyorum. Biraz önce sözünü ettik. Boris Johnson. Boris. Osmanlı torunu Osmanlı hediyesi getirmiş Erdoğan'dan. Osmanlı torunu Johnson'a, daha doğrusu Osmanlı hediyesi gelmiş. Külliye'de görüşmüşler. Beştepe'de. Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve dönemin Manchester Belediye Başkanı Robert Neil'in Sultan Abdülaziz'in mektubunun replikasını. Replikasını mı getirmiş? Evet, replikasını hediye etmiş. Erdoğan hediye ediyor ona. Ha, Erdoğan hediye ediyor ona. Evet. Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmış Ali Kemal'in de torunu Boris Johnson. Brexit dedi, sonra tüydü belediye başkanlığından ama şeye geçti. Politikadan da kaçacak zannediyorduk. Dışişleri Bakanı oldu. Çok güzel oldu. 50 dakika sürmüş. Fotoğraflarda saat 15'te servis. 13'te başlayan ziyarete ilişkin fotoğraflar saat 15'te servis edilmiş. Bitti. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi de. Victor Jara'yla bitirelim. Doğum günü. El Aparecido. El Aparecido. Aparecido. Galiba. El Aparecido, pardon. Ünlü parçasıyla Jara önde gelen şair, tiyatro yönetmeni ve aktivist, hayatını da faşist darbede, Şili'de hunharca bir saldırı sonunda esir, askerler tarafından esirken Santiago stadında kaybetmiş önemli bir müzisyen. Onun şarkısı doğum gününde onunla bitirelim şimdi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Galope para Che Guevara. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo. Silencio. Nunca se quejó del frío. quejo del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro. Como lo ha crucificado la furia del poderoso, hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Açık Gazete.